sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo, na kwa sababu kuna nyongezeka za nyongeza za kazi, mkandarasi akaleta pendekezo la kuongeza muda, tukaliangalia kwa kushirikiana na idara ya maji BUWASA pamoja na wizara ya maji, tukawa tumemwongeza muda ambao ulikuwa unaisha tarehe 4 mwaka huu, tarehe 5 mwaka huu ndio kulikuwa kuna ukomo wa kukamilisha mradi. Lakini kwa sababu ya changamoto zile zile na idara ya maji BUWASA wakaleta pendekezo kwamba kuna sehemu ambazo zilikuwa ni muhimu sana ambazo lazima tungeongeza maji, kwao tukapima, tukaangalia, tukapeleka pendekezo ambalo sasa hivi bado wizara ya maji inalifanyia kazi la kuongeza muda. Kuongeza muda wa miezi michache, sio mingi sana. Kama unavyoona mradi wenyewe sasa hivi umekamilika 85%, mabomba yote tayari huko ndani, kumebakia tu vifaa vya umeme vya kufunga pamoja na kutengeneza barabara ambayo unaiona ni matope mengi. Kwa hiyo mkandarasi anatakiwa kupiga lami na kufunga taa za barabarani kwa ajili ya kumulika hapa kwa ajili ya ulinzi. Kwa hiyo tumepeleka pendekezo ambalo ameleta mkandarasi, sisi kama consultant tumefanya recommendation, tumepeleka wizarani, nadhani wiki ijayo wao kama wizara watakaa na kuangalia kwamba watampatia muda gani kukamilisha. Kwa hiyo lakini sio muda mrefu sana. Kwa hiyo wananchi tukapokuwa wategemee kwamba muda sio mrefu, kwa miezi mitatu minne tunaanza kupampa maji kwa ajili ya kuingiza kwenye matenki na kwenye system. Gharama ya mradi kwa sasa hivi ni bilioni 31 za Tanzania.